Piszę tę prośbę, bo noc ta trwa zbyt długo. Mój portret w transie, a odwet stał się smugą. W tym kontemplacji jest mniej niż w naczyniu Carmen Bowsi, która jest karmą snu synów. W rdzy korozji ten byt immanentny spoczął, gdy w oczodołach wieczny sen, wieczną nocą indyferentny, nakręty dialogów slalom. Inny dziś przeklęty, jak upadły anioł Eudaimon, a contrario, proszę bardzo, pomóż razem z przyjaciółmi, pomóż, daj schronienie jak w rodzinnym domu. Proszę, obudź mnie. Zasłoniłem twarz dłońmi, tamując rozpacz. Arbitralny świat, nie mogę się wydostać wśród astralnych ciał. Już chyba po Apeiron z peronu rusza pociąg wskroś, w tunel, w ciemność. Z tej fazy REM, zanim wchłonie mnie do reszty, wargą wargę daj mi tlen, nim się uduszę, nim przepadnę jako nikt zwyczajny grzesznik, a oddam ci co najczystsze we mnie duszy.